Ναι. Έλα, κάτω η Χούντα. Πιανού. Του Παπαδόπουλου, ρε πιανού. Είσαι ντεμοντέ. Γιατί, έχουν έρθει από τότε. Αυτή η Χούντα να ανέβει απάνω πολύ ψηλά. Ναι. Αυτή δεν δίνει ψωμί, η άλλη έδινε. Αυτή δίνει ψωμί, απλόχερα. Άμα δεν κατέβουνε 2 εκατομμύρια τόλια στο πουτναριό με τραχτέρ, κομπρεσέρ και φορτηγά να του γάξουν το πουτ, δεν φεύγουν οι πουτάνε. Και οι μπάτσοι που κάθονται απ' έξω τα μουτάνα θα δει πώ θα φύγουν, Απόστολε. Τι εννοούσε η βούλτευση λέγοντα νόμιμη κατάληψη? Ότι είχαν πάρει άδεια, ας πούμε. Ναι, άδεια, ρε παιδί μου, και αυτά. Σαν και αυτές που λέγανε παλιά, κάτι γκρουπούσκουλα τη πολιτική, πρώην δημοσιογράφε, να γίνουν οι πορείε στη Νέα Μάκρη, στο Μαραθώνα και αυτά. Ίδια λογική είναι. Να πάρετε μια άδεια, δεν κατάλαβα. Είτε έτσι κατάληψη, τα αποφασίσατε. Δεν είναι άδειε για κατάληψη. Κάνει μια αίτηση, παιδί μου. Α, κάνει έτσι, κανονικά. Ωραία. Κάνει μια αίτηση. Και θα έχει την τύχη που του αρμόζει. Κατάλαβες εσύ ότι το Πανελλήνιο είχε συγκλονιστεί από την υπόθεση απαγωγής της 27χρονης? Εσύ όχι. Εγώ το κατάλαβα χθες που έκανα ζάμιξ τα δελτία. Όλα το είχαν πρώτη είδηση αφιερώνοντας 10-15 λεπτά. Και συγκλονίστηκα κι εγώ γιατί... Αντί να κάθονται να λένε για την ανάκαμψη που είδε ο Σαμαράς, ναι, που είναι η απαγωγή της λογικής, βλέπαμε την άλλη. Σωστό γι' αυτό. Αυτή η συνειρμή που κάνεις είναι απίστευτη. Λοιπόν, από επιτυχία σε επιτυχία ο Κικίλιας όμως, έτσι. Τι, μετά το Αλεξίσφορο που βάλε στην Κυψέλη έκανε κι άλλο? Αυτό, την ξυχνίαση της απαγωγής. Α, ναι, ναι, αυτό, ναι. Βεβαίως τα κανάλια δεν φροντίζουν καθόλου να συγκλονιστεί το Πανελλήνιο από το ξύλο που ρίχνει τα μάτια στους φοιτητές τις τελευταίες μέρες. Είναι αυτό η είδηση τώρα. Τα ΜΑΤ δέρνουνε. Ενώ τι πρέπει να κάνουν τα ΜΑΤ, να χαϊδεύουνε? Έλα μου, ντε. Θα χαϊδεύουν όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα χαϊδεύουν όταν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν θα τα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ΜΑΤ. Δεν θα τα καταργήσει, θα υπάρχουν, αλλά θα είναι με ένα γαρίφαλο στο χέρι. Α, πάρα πολύ ωραία. Είμαι μια βίτσα. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ εσύ. Διαδηλωτής, έλα εδώ να σας βρέξω. Έχω ένα πρόβλημα. Τι άλλη γευρά έχω βάλει κάτω, δεν μπορώ να το λύσω. Δόθηκε εντολή, λέει, να κλείσει η λίστα Λαγκάρ. Γι' αυτό βγάλανε τον Καραζαφέρι να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου πάνω στον Καραζαφέρι να γλιτώσουν όλοι οι αλήτες. Τώρα γι' αυτό δεν ξέρω. Γι' αυτό, επειδή δεν δέχτηκε να συγχωνευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, πολλά παίζουν. Βέβαια, ρε. Θα αποσαλίσουν τον κ***** τον ελληνικό λαό. Να τον πιέσουν μήπως τελικά μπει στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά παίζουν. Δεν ξέρω. Μήπως τον πιέσουν και ξεράσει τίποτα, θα δούμε. Γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, Καρατζαφέρης και καθαρές δουλειές είναι λίγο μακρινές. Ναι. Έννοιες. Λοιπόν, εχθές είχα πάει σε ένα παιδικό πάρτι και ήταν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι. Εγώ είμαι στην εστίαση, δραστηριοποιούμε σε τρόφιμα και τέτοια. Και είχα πάει εκεί πέρα και μου πιάσει την κουβέντα ένας άνθρωπος που είναι υψηλό βαθμό στέλεχος σε μια επιχείρηση, ας πούμε, και με ρώταγε πώς πάει φέτος η εστίαση και που βλέπει στη τηλεόραση που λένε για τουρισμό και τέτοια. Και του λέω, είμαστε 20% κάτω από πέρυσι. Και μου λέει, αποκλείεται. Του λέω, τι ψέματα σου λέω, αφού μου λέει, αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Μου λέει, με τόσο τουρισμό, με τόσο. Του λέω, και όμως είμαστε. Ο κόσμος νομίζει και επηρεάζεται ότι πάμε καλύτερα. Μου λέει, μα αφού ακούω. Μα πώς δεν πάτε καλύτερα? Συγγνώμη, δεν τα είπε ο Σαμαράς? Δεν είδε ο Σαμαράς ανάκαμψη? Φίλε, τα πιστεύω. Θες να γίνουμε τώρα κόλος? Είμαι στο χώρο που εισπράττει άμεσα χρήμα. Στο χώρο, στο φθηνό φαγητό. Στο φθηνό, σε φλουσουβλάκια και τέτοια. Και είμαστε 20% κάτω από πέρυσι. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Χειρότερα, όχι καλύτερα. Χειρότερα. Δεν έχει έρθει το 15, γι' αυτό. Μόλις μπει το 15 θα καταλάβεις διαφορά. Εντάξει, κατάλαβα. Έτσι όπως πάμε, ναι, το βλέπω. Τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα, Τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα? Τι θα γίνει, Αποστόλου? Τι θα γίνει, θα βγάζουμε σαμαράδες να μας εξαθλιώνουν, να γουστάρουμε, να κινδυνεύουν να κρυματσακιστούν, να φυτεύουν νεκρούς στα αρχαία. Μπράβο. Να εκμεταλλεύονται όσο μπορούν εκεί με παναγιοταρέες και τσικό. Μπράβο. Μπας και ξαναβγούνε. Τι άλλο θα γίνει? Θα πες όλα. Όλη η προεκλογική καμπάνια, ξέρεις που θα είναι, ε? Μέσα σε τάφο. Πρώτη φορά καμπάνια σε τάφο. Ο συμβολισμός είναι σωστός, βέβαια. Αποστόλου μου. Θα τον δεις το Σαμαρά με καπέλο εξερευνητή, φακό, τον Μπράιντερ, έτσι μοσδημένος. Φακό, σακάκι, κροκό. Και το μνημόνιο σε πάπυρο γραμμένο. Το μνημόνιο σε πάπυρο και να βγαίνει μέσα από τον τύμβο. Αποστόλου μου. Και θα μένει εκεί στην είσοδο του τύμβου. Ναι. Θα βγάζει μια σέλφι μπροστά-μπροστά. Και θα βγάλει μια. Σέλφι. Α, είσαι προχωρημένος, ναι. Και θα σκάει ο πυρσός ο μαλακιζόμενος να πετάει τη φωτιά από πάνω. Ναι. Νέα Δημοκρατία. Δύναμη καπηλείας. Ναι, πάρα πολύ γρήγορα το ψωμί, παιδεία, ελευθερία έγινε μπριός, πατέ και φουαγκρά. Και η απασχόληση έγινε ο γόνος της Παλαμίδας στο Αιγαίο. Όχι της Παλαμίδας, του Καλαμαριού. Μην είστε άδικοι με τη Μαρία, είναι κρίμα. Παρακαλώ. Ναι, τι είναι εκεί? Εδώ που πήρατε, τι είναι εδώ? Real FM. Ναι. Τι λέτε εκεί πέρα, γκομενέ το τον ηφαιστείο, ότι τα είχε με το νέο Αλέξανδρο, τι θέλει να αυτά. Δεν τρέπεστε λίγο? Γιατί με ποιον τα είχε, με άλλον? Τι έχεις ακούσει εσύ? Γκομενέ το, είπα, γκομενέ το τον ηφαιστείο, εμένα. Τι ήταν άσχημος? Περιορέξος, κύριε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέχω... Εγώ δέχομαι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ομορφιά. Έτσι και ο ηφαιστείωνας. Τι θες να μου πεις τώρα, τον μπάζω, τον μπάζω, άντε. Γκομενέτο δεν είναι ηφαιστείωνας. Ποιος ήταν γκομενέτο? Ναι, για Αποστόλη, εσύ. Ναι, εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για τα γλυκά που θα δώσουν οι Σιριζέοι στην πρεσβεία που πρέπει να δώσουν. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν θα φτάσουν για όλους τους υπαλλήλους της πρεσβείας. Γιατί οι υπάλληλοι της πρεσβείας είναι περισσότεροι από τους Σιριζέους που συμμετέχουν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Σήμερα γιορτάζουμε όλοι ενωμένοι. Έχει πετάξει το πουλί και μείναμε υπουλημένοι. Καλό. Πολύ καλό. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Από Βερολίνο σήμερα το τηλέφωνο, ο Μάνος είναι, και εδώ τα ίδια σκατά οι Έλληνες. Ναι. Ιδιολεκτικά τα ίδια σκατά, δεν υπάρχει καμιά διαφορά, λες και είναι ακόμα στην Ελλάδα. Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα με τους Έλληνες, έτσι. Πότε έφυγες? Έχω 1,5 χρόνο που είμαι Βερολίνο, μετά από 3 χρόνια ανεργία στην Πάτρα, και εγώ και η γυναίκα μου, με ένα μωρό 3 μηνών. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι, πριν λίγο άκουσα ένα νεαρό παιδί που βγήκε και είπε ότι είναι τεχνικός πληροφορικής και απολύθηκε. Έχει δάνεια, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και τώρα ένιωσε ο τύπος την απόλυση. Δεν θέλω να το. Δεν επικοινωνώ προσωπικά στο παιδί, όχι προς Θεού. Απλά λέω ότι πρέπει δηλαδή να απολυθείς για να νιώσεις τον άλλον. Πρέπει δηλαδή να τον φας και εσύ για να νιώσεις ο άλλος τι έχει περάσει. Δηλαδή αυτό το ότι όλοι, ένα χέρι. Ρε γα***ω την πουτάνα μου, λίγο μυαλό ρε ζωά. Είναι ένας φίλος διαδικτυακός και γράψε ένα πολύ πετυχημένο στο Facebook και λέει «Ματ και Λουκέτο στην ΕΡΤ, το ανέχτηκες. Ματ και ξύλωσε πορείες, το ανέχεσαι. Ματ Σαμαράς, Φορτσάκης, Άδωνης, Βορύδης και τους άλλους, τους ανέχεσαι. Ανεργία, πείνα, έλλειψη, το ένα, έλλειψη, το άλλο, για τα φαρμακευτικά, τα ανέχεσαι. Εσές, ανθρωπιστικές και χιαλχίτσες και όλα αυτά, τα ανέχεσαι. Αλλά πότε ρε, δηλαδή πόσο δηλαδή η χώρα των υπάκουν προβάτων. Πίστεψε με ρε φίλε, ειλικρινά, κλαίω ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δηλαδή βλέπεις το γαλλίδι στις ειδήσεις και βλέπεις σε σίτια και λες και κάνεις και λες, κοίτα που μας καταντήσανε, τι που μας καταντήσανε ρε μαλάκα. Ρε σήκω, κάνεις και λες που μας καταντήσανε, αυτή είναι, ή κάνεις και γράφεις στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, κάνεις και μόνο γράφεις, μας κοροϊδεύουν, ναι ρε μαλάκα, σε κοροϊδεύουν, γιατί σε μαλάκα και σε κοροϊδεύουν. Το θέμα είναι να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω και όχι να πάμε στην Μύκονο. Και όχι να πάμε στην παραλία, στη γαμπάνη την παραλία με την βραπετιά στο χέρι. Να βγούμε έξω να τους γαμπάνουμε, ρε. Ποιος έχει τα να το κάνει αυτό? Κανένας. Τώρα σέβομαι την αγανάκτησή σου και το αδιέξοδο που σου οδήγησε έξω, αλλά με το να φεύγουμε έξω δεν κάνουμε και κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά όταν κάθομαι σε ένα σπίτι το οποίο δεν έχω να πληρώσω ενίκιο και δεν ξέρω πού να μείνω με το μωρό μου, όχι ρε φίλε, θα φύγω έξω. Δεν έχεις έτσι δυνατότητα όμως να βγεις έξω. Να σου πω κάτι. Ήμουνα σε μια πολυκατοικία, όπου κάναμε συνέλευση το χειμώνα αν θα βάλουμε πετρέλαιο. Και ήμασταν τρεις οικογένειες που δεν είχαμε να βάλουμε πετρέλαιο. Και η πλειοψηφία, εννοείται ότι η πλειοψηφία είναι που μετράει. Ωραία. Παιδιά, είπαμε εμείς, είμαστε άνεργοι, δεν έχουμε στον ίδιο μοίρα. Θέλετε να βάλετε, βάλετε. Εμείς δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Και βγαίνει διαχειριστής και λέει, κοίτα φίλε, από τη στιγμή που η πλειοψηφία είπε ναι, θα βάλουμε και θα πληρώσεις. Άμα δεν θες, υπάρχει ο δικηγόρος της πολυκατοικίας και θα αναλάβει ο δικηγόρος να πληρώσει. Τι να πεις εκεί, τι να κάνεις, τι να πεις, τι να ζεις, με ποιον να ζήσεις. Αφού ο άλλος δεν σε νιώθει, ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει. Του λες έχεις μωρό και το ξέρει ότι μόλις ήρθες με το νεογέννητο στο γαμπόσπιτό σου και σε βλέπει και σου λέει πρόβλημα σας κάνω. Με καταλαβαίνει. Τώρα εδώ πέρα δουλεύω. Ναι, δουλεύω. Ζω αξιοπρεπώς στην οικογένειά μου. Είμαι στη Γερμανία. Μπορεί να σου λένε ζώα, να σου λένε αμόρφωτος, να σου λένε χιλιατόσα, αλλά πίστεψε εδώ πέρα νιώθω άνθρωπος. Ειλικρινά σου μιλάω, νιώθω άνθρωπος. Πώς το λένε αυτό το Πρίτανη, το Γιουσουφάκης, πώς λέγεται αυτός? Ναι, ή αλλιώς ο Μπατσοπρίτανης. Ναι, ο Σαμαροπρίτανης, όπως σου κολλήσει. Από αυτό το είδος έχουν πειρει παντού σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Έχουν φτιάξει ιστό με δοσύλλογους, προδότες, γερμανοσολιάδες και ο φασισμός, να ξέρετε ότι είναι αυτός. Δεν είναι ο Κασιδιάρης και ο Ψωριάρης που βαράνε φάπες. Μην απροσανατολίζετε. Δεν κινδυνεύουμε από τη φάπα. Δεν κινδυνεύει από τη φάπα που βλέπει. Αυτό έχει δίκιο. Κινδυνεύει από τη φάπα που υπάρχει στο μυαλό. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό ο Φορτσάκης, ρε παιδί μου. Αφού είναι και σύμβουλος στην ΕΡΙΤ, γιατί ρε παιδί μου δεν διατάζει. Διατάζει, νο. Δεν προτείνει, πιο σωστά, δεν προτείνει να γίνει μια εκπομπή, ρε παιδί μου, για τις ένοπλες δυνάμεις, για την ελληνική αστυνομία. Ένα ντοκιμαντέρ, γιατί δεν μας ενημερώνει η ΕΡΙΤ. Τους σωστούς συμβούλους έχει, γιατί. Μήπως θα έπρεπε μέρα που είναι σήμερα κάποια στιγμή να αναφερθείτε και στην πορεία των πρωταγωνιστών του Πολυτεχνείου. Πρωταγωνιστές εννοείς αυτούς που το καπηλεύτηκαν? Ναι, αυτοί. Α, τι πορεία να πούμε, δεν τα ξέρουμε. Και που βρίσκονται σήμερα. Δαμανάκια, μπίστια, ανδρουλάκια, παπουτσίδες, χρήσαντος λαζαρίδες. Όλοι αυτοί, ναι, τι δεν τα ξέρουμε. Όλοι, βεβαίως. Α, δεν τα ξέρουμε. Πείτε, να τους αναφέρετε για να τους μάθει και αυτούς ο ελληνικός λαός, δεν τους ξέρει όλους. Απεσιόδοξαν από εκείνη την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προετοιμαζόντουσαν γύρω στις 12.30 να καταθέσουν στεφάνι, που όπως είπε και πριν ο Καλαμούκης, πήραν πίσω μια ανακοίνωση που έλεγε ότι η Αμερικανική Χούντα το 67. Λέει, είναι δυνατόν να αλλάζουν την ιστορία αυτοί που τώρα ακόμη δεν πήραν την κυβέρνηση? Αν με βγουν στην κυβέρνηση, θα κάνουν. Τι θα κάνουν? Τι να κάνουν, παιδί μου, μια φίλη έχει και ο Τσίπρας με τον Ομπάμα. Να τα χαλάσουν τώρα στο παραπέντε. Το μαζεύει όπως μπορεί, τι να κάνει. Ακριβώς. Άμα ήταν με Γερμανούς, θα το άλλαζε, νομίζεις? Απλά έκατσε για μένει η ιστορία και ήταν με Αμερικανούς, που οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Ακριβώς. Αυτά να βλέπουν οι φίλοι μας οι Σιριζέοι, που ακόμη δεν βλέπουν ακριβώς αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια τους. Μην είμαστε διχαστικοί μέρα που είναι, δεν θέλω. Ας τα ξεχάσουμε όλα να τρέξουμε ανέμελοι στην Πατησίων με τους Σιριζέους αντάμα. Γεια σας. Απλά ήθελα να σου δώσω μια ιδέα. Δεν φτάνει που μας έχουν εμφιαλώσει οι κουφάλες. Εμφιαλώσει. Α, καλέ, τι ψαγμένο είναι αυτό. Μη μου τα λες έτσι απότομα, δεν είχα προετοιμάσει για ψαγμένο. Τη συνέχεια του ψαγμένου θέλω. Το εμφιαλώσει, η εμφιάλωση της πόλης των Αθηνών, θα λέμε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ωραίο. Η άλωση της πόλης των Αθηνών, γιατί είναι ξεφτύλες. Κι άλλο. Το ξεφτύλες σημαίνει κάτι, είναι ξεφτύλες. Δεν είναι διτό. Όχι, όχι, αγόρι. Περίμενε να φύγει όλα. Μη λες έτσι. Θα λες το αναψυκτικό του καπιταλισμού, του σατανά. Αυτό το μαύρο που δεν το χρειαζόμασταν και το φτιάξανε. Κατάλαβα, μάλιστα. Αλλά αυτό. Που ήταν να εδώ, πήγε στις Βουλγαρίες, από εδώ, από εκεί. Μπλέχτηκε στα LuxLeaks τώρα. Ναι, αυτό, αλλά δεν θα λες το όνομα. Πες αυτό το αναψυκτικό που δεν έχει στέβια. Το άλλο, το κακό. Μπράβο. Θα το λέμε γύρω-γύρω. Διότι στη Χούντα δεν μπορούσαμε ούτε να διαδηλώσουμε, ούτε να κάνουμε απεργία, ούτε να κάνουμε καταλήψεις στις πανεπιστημιακές σχολές. Η νόμιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί περνάτε και καλά την βούλτεψη για χαζή και ηλίθεια? Α, όταν λέει για τους συνταγματάρχες την νόμιμη κατάληψη, αυτό, αγόρι μου, είναι γλύψιμο προς τους ακροδεξιούς. Και άκου πώς πάει, τα πράγματα είναι απλά. Τη Χρυσή Αυγή την έχουν μαντρωμένη. Προς τους ακροδεξιούς, τι δουλειά έχει ένα δημοκρατικό κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία με ακροδεξιούς? Βρε, σώζουν την πατρίδα τώρα. Α, άμα σώζουν την πατρίδα είναι άλλο. Άκου λοιπόν, μα έτσι πάει. Δεν θα πάρουμε τη δόση, δεν θα έχουμε μισθούς και συντάξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Χρυσή Αυγή μαντρωμένη. Τον Καρατζαφέ το χτυπάνε τώρα, το παίζει λίγο Μόκο και του Μπέκα. Την τώρα έχουν φροντίσει ήδη. Μπράβο. Άμα δεν βγούνε και τώρα, έλεος πια. Να το κλείσει πια το μαγαζάκι. Ο Μπουμπούκος δείχνει. Ό,τι πιάνει στα χέρια του, πολιτική άνοιξη το κάνει. Ακριβώς. Και έχει μείνει, ας πούμε, λίγο καμένος. Ο οποίος έφυγε και η Μακρύ. Μην ανησυχεί, θα έρθει καιρό του καμένου. Λοιπόν, θα γίνει το μεγάλο άνοιγμα της κεντροδεξιάς. Αποστολή. Έλα. Πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σου πω, δεν μας λέει λίγο η βούλτευση, αφού αυτή τη νόμιμη κατάληψη που έγινε τότε για το Πολυτεχνείο, που τη βρίσκω κομικοτραγική, την τύπησα μετά από αυτό. Μετά από αυτό, πριν από αυτό, τέλος πάντων, για πες. Ναι, δεν μας λέει λίγο πόσο την καπηλεύτηκε. Έτσι από περιέργεια, έτσι. Γιατί από ποια γενιά ήταν? Ήταν αυτή που την καπηλεύτηκε, που σίγουρα είναι εκεί, ή από εκεί που έκαναν την μπάζα και λέγανε το ότι εντάξει, είμαστε στη γενιά, φάγαμε το ξύλο, αλλά δεν κάναμε και τίποτα. Αλλά μόνο ξύλο. Να τα λέμε αυτά τώρα, όχι νεκρούς και μαλακίες. Αν θες να λες για νεκρούς και τάγκς, δείξε βίντεο.